בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות קריאת שמע, הלכה ב', הלכות קריאת שמע ותפילה. על פי מה שכתב רבנו נירו יאיר על פסוק ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, והכלל ששלמות השמחה הוא להשיג ולתפוס את היגון והנחה דייקה, שגם היגון והנחה יהיה שמח ולהפוך אותם לשמחה, כדי שיהיה נעשה מהם מרכבה לקדושה עיין שם. עוד כתב שהשמחה היא רפואה לכל החולאות, כי כל החולאות באים מקלקול השמחה, כי 10 מיני נגינה באים בתוך 10 מיני דפיקין, ועל כן כשנתקלקלה השמחה שהיא בחינת 10 מיני נגינה, על ידי זה נתקלקלין 10 מיני דפיקין ובאים חולאות חס ושלום וכולי עיין שם. ועל פי זה יש טעם למה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל תפילה שאין בה צירוף פושעי ישראל וכו', כי צריך דייקה לצרף פושעי ישראל בתפילתנו כדי להכניס את בחינת היגון והנחה בתוך השמחה, כי התפילה היא בחינת שמחה, כי צריך להתפלל בשמחה כמובן, כמו שכתוב עבדו את השם בשמחה, ותפילה היא עבודה שבלב, ושם השמחה, כמו שכתוב נתת שמחה בליבי. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה. נמצא שהתפילה שבלב היא בחינת שמחה, ועל כן צריך דייקה לצרף את הפושעי ישראל שהוא בחינת יגון והנחה, כדי להכניס את היגון והנחה בתוך השמחה, שזהו שלמות מעלת השמחה הכנל. ועל כן עיקר התפילה בעשרה, כי אזי מתעוררים כל 10 מיני נגינה שהם השמחה, ועל כן כל יחיד מחויב להשתדל בציבור, כי אזי בקל ינצל מבחינת יגון והנחה, כי הציבור על ידי בחינת ריבוי השמחה מריבוי עם, ובפרט מניין 10 שהם כנגד 10 מיני זמרה כנל, על ידי זה יש להם כוח להפוך יגון והנחה לשמחה הכנל. ועל כן אפילו אם יש בו אחיזת היגון והנחה חס ושלום, יתהפך לשמחה על ידי הציבור כנל. ועל כן התפילה היא רפואה לכל, כי כל הרפואות על ידי השמחה הכנל. וזה שסומכין קריאת שמע עם ברכת גאל ישראל לתפילה, כי קריאת שמע היא אמונה, ואמונה היא עיקר השמחה, כי זהו תכלית השמחה, בחינת אנוכי אשמח בהשם. כמו שכתב רבנו נורי יאיר, שאמונה היא בחינת אנפי נאורין, דהיינו שמחה, כי אמונה היא כשנתחבר באמת, עיין שם. וקריאת שמע דהיינו אי השם אחד, ובחינת התחברות אמת ואמונה, שזהו תכלית הייחוד, ועל ידי זה מתעורר השמחה כנל. וזהו בחינת רמח תיבין שבקריאת שמע כנגד רמח איברים שהם בחינת רמח מצוות עשה. כי איתה בדבר רבנו זל נורי יאיר, שכשאדם שמח צריך לשמוח וללך כל קומת השמחה, כי השמחה היא קומה שלמה, אין שם. בפסוק ששון ושמחה ימצא בה תודה וכו'. ועל כן, אחר פסוק ראשון שהוא אמונה בחינת שמחה, אנו אומרים רמח תיבין כנגד רמח איברים וכו', כדי להמשיך השמחה בכל הקומה, כדי שישלם כל קומת השמחה ברמח איברים, שהם בחינת רמח מצוות עשה. ואחר כך אומרים תכף גאולה, ועיקר הגאולה על ידי שמחה, כמו שכתוב כי בשמחה תצאו וכו'. וכמו שכתב רבנו נורי יאיר, ואזי כשנתעורר השמחה, אזי מתפללין תכף, כי עיקר התפילה בשמחה הכנל. וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל הסומך גאולה לתפילה, אינו ניזוק כל היום וכו'. כי על ידי סמיכות גאולה לתפילה, אז התפילה מתוך שמחה. וכמו שפרש רש"י בגמרא שם, שבשביל זה אנו עומדים להתפלל סמוך לגאולה, כדי לעמוד בתפילה מתוך שמחה. ועל כן, שוב אינו ניזוק, כי כל ההזקות על ידי קלקול השמחה. וכשהתפילה מתוך שמחה היא רפואה לכל וישועה לכל. ועל כן, הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק, כי סמיכות גאולה לתפילה הוא תיקון השמחה כנל. וזהו גם כן מבחינת כתורת שהיה שם חלבנה, שמשם למדו רבותינו זכרונם לברכה צירוף פושעי ישראל בתפילה. כי כתורת ישמח לב. והיום מצרפים חלבנה דייקה כדי להכניס את בחינת היגון והנחה, שעל זה מרמז חלבנה שערכה רע, בתוך הכתורת שהם בחינת שמחה כנל, כי היו 10 סמני כתורת מלבד החלבנה, כנגד 10 מיני נגינה כנל. והחלבנה מצטרפת גם כן, זה בחינת היגון והנחה שנכנס גם כן בתוך השמחה כנל. ועל כן כל סדר התפילה כדי לעורר ולתקן השמחה בכל עולם ועולם. כי בעולם העשייה אומרים כתורת שהם בחינת שמחה כנל. ואחר כך פסוק דזימרה, 10 הללויה, בחינת 10 מיני נגינה. ואחר כך קריאת שמע שהיא אמונה שמחה כנל, וכן גאולה כנל. ואז כשנתעורר השמחה אז עומדים להתפלל, ואז היא תכלית השמחה, דהיינו דבקות בשם ידבח. שזהו תכלית השמחה לשמוח בו ידברך, כי התפילה היא בחינת דבקות כידוע. וזה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, קטורת מכפר על לשון הרע. כי עיקר פגם לשון הרע, שמוצא מום בישראל ומקטרג עליו, ועל ידי זה יכול להרחיקו מן הקדושה. ועל כן החטא גדול מאוד, רחמנא ליצלן. כי השם יתברך חפץ חסד ורוצה לקרב אפילו פושעי ישראל ולא לרחק. כי אדרבה, אנו צריכים דייקה להכניס בחינת העצבות בתוך השמחה כנל. שזה בחינת לקרב דווקא פושעי ישראל בתוך הקדושה כנל. ועל כן קטורת נחפר, כי קטורת עם חלבנה מרמז על צירוף וקרבת פושעי ישראל כנל, ועל כן הוא מחפר על לשון הרע כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.